الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دا إمام نووي رحمه الله دا مبارك كتاب الأربعون النووية لديد وزاحت مبارك سلسلة دا الله بتوفيق سر روانه، او په دې کې مونږه ابتدایي خبرې بیان کړې وې چې د دې کتاب سره تعلق ساتي، او دا شم باز نور اهم مسلې. او بیا ولنه حدیث د عمر بن الخطاب رضی الله عنه دغه وضاحت شو، انما الاعمال بالنیات. دویم حدیث بیا مونږه تیر شوي درس کې شروع کړو، دا د عمر بن الخطاب رضی الله عنه روایت ته د حدیث کما ولنی برخه چې ده دغه باره کې خبرې شوې وې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره صحابه کرام ناسو، او عمر رضی الله عنه چې سړی راغی تک سپینې جامې اچولې وې، تک تور ویښتې و، د سفر ساسرات به نه ښکارېدو، ولا یعرفه منا احد، او په مونږ کې چا پېژندوم نه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې ته کېناستو، خپل زنګنانې د هغه د زنګنانو سره یو ځای کړو، هغې ته مخامخ کړو، او به خپل ورغوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ورنانو باندې او په زنګنانو باندې کېښودو. به ورته ده وي چې یا محمد اخبرني عن الاسلام، اے محمد صلی الله علیه وسلم، ما ته د اسلام په باره کې خبر راکړه چې اسلام څه ته وایي. موږ دومره وضاحت کړی و دیزي پورې، د هغې نه بعد بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب ورکړی. نقول أخبرني عن الإسلام، ما لك خبرك لسو باركي ده إسلام ببارك. نشوروي بترتيب سروكرا زكي چه أولاني دائرة چه رزي أغي إسلام ده، بيا إيمان ده، بيا إحسان ده. بترتيب سر سوال شوروك وي إسلام ببارك ما تخبروك إسلام ستوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتوی الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله. اسلام دې ته وی چې ته به دا ګواهی ورکې چې د عبادت حقدار نشتی مگر یو الله، وان محمد رسول الله، او دا ګواهی به ورکې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی، وتقیم الصلاه، او د منځ پابندی به کې، وتؤتي الزكاة، أو زكاة بورك، وتصوم رمضان، أو در رمضان دم يشتر وجيب نيسي، وتحج البيت، أو در الله دكور حج بك إن استطعت إليه سبيلا، تكال تاسر أغيت در سيدو طاقتي وستي. دي ذيك قورة پیغمبر صلى الله عليه وسلم د إسلام أغا بينزار كان بيان كريدي. دي تر اسلام ارکان و دي اسلام شو ارکان دي پینزه. اولنی رکن گوائی ده دي چه دي عبادت اقدار الله دي، او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده الله یقینی رسول دي، او دویم ده منزه پابندی، دریم زکاة ورکول، سلورم در رمضان ده میشت روجی نیو، او پینزم حج کول. ده پینزه ارکان دي ده اسلام، او په دې باندې اسلام قائم دی. دې ته پنچ بینام وای، یعنی حدیث ورشي دې پسې چې کوم حدیث تلته وي زه پوره وضاحت کوم دې ان شاء الله. ای کې دې بنی الاسلام علی خمس، اسلام په پنځه خبرو باندې ولاړ دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کې د اسلام تشبیه د خیمه سره ور کړی ده. خیمه ده، او خیمه ته پنځه ستنې د ارکان وای. دې کې چې یو ستن لري کړه، نو ټول کار دې ګډوډ کړو، دا ټوله خیمه دې خراب کړه. نو ځکه دې ته د اسلام پنځه ارکان وای. یاد ساتئ، د اسلام پنځه ارکان دي، هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دي. شروع د توحید نه وکړه. او که څوک دې نه سوال وکړي چې د اسلام په ارکانو کې اوچت رکن کم یو دی، نو هغه هم دقه رکن دی توحید. او توحید سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبوت منل، الشهادتان، دو گوایانی نو دو گوایانی دسی چی یو گوایی دو توحید دو مگوایی دو پیغمبر دو رسالت او دو دین بغیر اسلام دو یو کسوم نسی کی او دو مخبره پا یو بانی اکتفام نیشی کوله یو سڑه دا وی چیزگی که وازی دا اللہ بندگی کوم دا دی خبر گوایی ورکوم و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نمانم فائده ولی ورکی؟ نو ورکی فائده یو سڑه ویز پیغمبر منم خو اللہ یوازی معبود نگنی نور مخلوق و سر شریک کی مخلوق و سر شریک کی نور معبودان و سر شریک کی دا اللہ سر نو دلم دغه گوی فائده نو ورکی چی دا ویز پیغمبر منم دیگه چی حالت دا اولنی گوی پورو ندا ورکڑی نو دیزی که دا خبر یاده کی یو سڑه کو بدوی چی اخو پخلوی لا اله الا اللہ تسنگه وچی گوی پورو ندا کڑی دیزی که صرف مراد دانه چی تا گوی پا جب ورکا مراد داره چی گوی پا جب ورکه پا زرکی با عقیده سایتی پاندامونو بنده برخ کارکه یو سڑه پا جب صرف وی اشهدو اللہ الہ الاللہ و اشهدو ان محمد رسول که صرف پا جب بنده ویلو سر یو سڑه مسلمانی نو بیا خو مدینه که چی سمر منافقان و اگر طول مسلمانان جی ولی ظاهره که طول کلمه وی کنه هر یو منافق ظاهره کلمه وی کنه چیکی ظاهره که هوی مسلمان اخکارا کو نو که چرت دا کلمه صرف پا خلا بنده ویل پا کار دی او زرط زورت نیستی عقیده تا و پاندامورو بان عمل تا زورت نیشتی نو بیا خو بیا خو منافقان و مسلمانان او که صرف پا زرکی عقیده پا جبا نی بیا مکتفا نکی دا بلازم پا جبا بندی راه کارکی دا بلازم پا جبا بندی راه کارکی او سی او کافر دی پا زرکی منی چیزا من چی رچا بندگی کو دا اللہ نالاو دا باطل لی او حقیقت منی خو پا خلو بندی اظهار نکی دم دل فایده نور کئی دم دل فایده نور کئی دلتا دا خبر ایده که اولنی گوائی دا توحید دا اشهدو ان لا اله الا اللہ زد گوائی ورکوم ان لا اله چی نشتی عباد معبود پا حق بندی یا دا عبادت حق دار الا اللہ مگر یو اللہ دا لا اله الا اللہ گوره معنی دا ترجمه دا گوره چی نشتی دا عبادت حق دار یا نشتی معبود پا حق بندی مگر یو اللہ بازوی دا معنی دا چی نشتی خالق و رازق مگر یو اللہ دا غلط معنی که بدی سر سڑه مسلمانی گی او دا ترجمه نو دا مکی مشرکان خدا منی چی اللہ خالق تے او خو منی چی اللہ رازق تے نو ذکر دی ترجمه سدا نشتی پا حق سر معبود مگر یو اللہ یا نشتی دا عبادت حق دار مگر یو اللہ کدی سو اچی لا الہ الا اللہ نشتی معبود مگر یو اللہ بیا با سی اولی بغلط معبودان خوب مشرکان خوب جوڑ کری دی معبودان خوشتی معبود چا تو اچی بندگی کی نو سیده چی اگر که معبودان دا گوی با باطل دا خوی خوب جوڑ کری دی کن نو دا با سرکی دا خبره چی نشتی معبود پا حق بندی مگر یو اللہ بیدی دو ارکان دی دا کلمنا لا الہ الا اللہ سبین تا پوسی که دی سو ارکان دی و دعا یو نفی او دویم اثبات اثبات ستا ہوئی یو شے ثابت اول نفی ستا ہوئی نفی کول چی نشتی دی دو ارکان دی اثبات او نفی یا نفی او اثبات سنگا لا الہ نشتی دا عبادت حق دار پا حق باندی دلتا تا نفی اکرا نفی دیده سو اکرا دا باطل معبودان باطل معبودان دا پا حق نجی الا اللہ مگر یو اللہ اثبات تیوکو بلا فائده یادا کئی یو سڑے دیده کلمه وی چی دا عبادت حق دار اللہ دے خود دی نور انکار نکئی لکه سیده سیده دغم سیده دام سیده دام سیده دا چی بود تا پروت تا یو هم یو لگیاده وی یو طریقه دا چی قبر تا پروت تا یو دیم لگیاده دا چی بلده دا چی بلده ها خوی اللہ معبود ده دغه خبره سم خیال دی شي نه دولي نه نفي و نکړه موږ دوی چې اثبات او نفي لکه د نفي و نکړه دو خبرو بند فمن يكفر بالطاغوت كفر بالطاغوت بكي كفر بالطاغوت ستوي انكار ده هر اغا معبودنا چل الله نلاو ده اغا بندگي كي خب جهر سر بيوي يو سرو زستيب ده الله بندگي كو زده بوتان دي لنظم دي قبرون لنظم دي تسجده نلغو ده الله نلاو بلچا تسجده نلغو ده الله نلاو بلچا لده الله خصوصیاتو کې څنګه ورکو بس د قضیه پورې خبره کوي هغوی هغه کار ته غلط هم نه وایي او د هغوی د کار نه انکار هم نه کوي او د هغوی د کار نه بېزاري هم نه راښکاره کوي نو دې له دې کلمه فایده نه ورکوي لازم به په دې کې دوه خبرې کوي یو کفر بالطاغوت انکار د هر هغه چا نه چې د الله نه له هغه بندګي کوي خصفا به وي چې د ده بندګي د باطله ده د الله نه له اوس څوک د عبادت حقدار د سره شتي نه او چې حقدار د بندګۍ دی نو هغه یو الله لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او ګواهی کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی ګوره توحید الته یک یوازې د الله بندګي کول لیکن دلته په رسالت کې ګوره توحید شتي رسالت کی توحید څنګه دی رسالت کی توحید دا دی چې دا عقیده به ساتي چې هغه انسان چې په موږ باندې خبره منل واجب دی دغه په نقش قدم باندې تګ لازم دی دغه خبرې صحیح دی دغه خبرې وحی ده دا به یې کې یوازې د پیغمبر دپاره مني څنګه یو سړی چې ولې څوک به دې کې شرک کولی شي او کولی شي اوس یو سړی راولېږي یو امتي د پیغمبر سره څه کې شریک کې او دا ووایي څنګه چې د پیغمبر خبره منل لازم دي نو دقه شان د پلاني امام صاحب خبره منل هم لازم دي څنګه چې د پیغمبر تابعداري لازم ده نو دقه شان د دې پلاني امتي امام صاحب مولوي صاحب مفتي صاحب د دې خبره منل هم لازم دي او د دې اتباع لازم ده نو دا شرکی و گوبسه که پر رسالت که توحید دا اللہ با بندگری که توحید دا پیغمبر پر رسالت که تا خبر یاد که وره صرف پا دی کار نکی چیزی جی گوائی ورکوم چی پیغمبر دا جو حق پیغمبر دا حق پیغمبر دا غصه مانه دا حق پیغمبر دا مانه دا چی دا دی پیغمبر مرتبه دا طول امتیانو نوچته دا بلکه د ټولو انسانانو نه اوچته ده د په مخلوقاتو کې عظیم مخلوق دی الله ته محبوب ترین انسان دی د سره به څوک د کارونو کې نه شریک کی ورسېدی په دی باندې نو بیا د پیغمبر حقوق دی یو حق دغه شو چې رسالت کم خاص خبرې چې الله غلو ورکړي دی په یوه سره څوک نه شریک کی نو حق دام دی چې خپل غم خادی ناشته پاسته عبادت هر څه چې دا بچا په طریقه کې دغه پیغمبر په طریقه وي زموږ په دې ملکونو کې اکثر داخلي بشری په خوله باندې لګیوي د پیغمبر په طریقو کې څه ده کامیابی به دغه پیغمبر طریقې او ته بیان کوي ټول خپکی چې کامیابی ده به تابعداری کې د پیغمبر د پیغمبر حق دی واشهد ان محمد رسول الله دا معنی ده چې د دې پیغمبر تابعداری وکړي د دې په لار روانېږي د دې په نقش قدم روانېږي د پیغمبر یو حق په موږ باندې دا دی چې دا قدر وکړي دا احترام وکړي د پیغمبر حق په موږ باندې دا دی چې دا دفاع وکړي دا د حدیثونو دفاع وکړي دا لري چې الټه سره دا په حدیثونو پورې خاندي او دانه چه حدیثونه دی تقسیم کری تستنگ بیو عیشد و انه محمد رسول الله او بیو دا حدیث دا امام شافی مذہب دا پاره دی دا خون دا دقی پیغمبر حدیث دا چا باره که جتاوی چه عیشد و انه محمد رسول الله نستنگ دا حدیث دار دا امام شافی مذہب دا پاره شو او حدیثم دا دقی انسان دی او دا دا عربو دا پارا دا جی دا حدیث او دا جی دا امام ابو حنیفه مذہب والا او دا امام مالک مذہب والا دا پارا دا خبری دا کم جنرالی دا پیغمبر حق دا دی چی دا گا دا حدیثونو دفاع بکے عمل بکے او دا گشن دا گا دا حدیثونو بخورے دا پیغمبر یو حق پا ہم باندې دا دی چی دا گا سیرت با اوری بیانے بے خلکو تا بے واضح کے بچی با پی پوکے خز با پی پوکے مور پلار با پوکے ملگری با پوکے عام مسلمانان با پوکے چرا پیغمبر سوکو ز دا خبر یعنی گومان نده خد یقین سره کوم خد یقین سره تی دا عام مسلمانان نصیب تب اوسو گئی جدا پیغمبر کم کال کی پیدا شئی اکال تسوی تب اوسو گئی دا چینو بوت ملاو شده سمر عمرو تا پوستو که سو کاله مکه کیو سو کاله مدینه کیو بیا جواب تا گورا او تا پوستو که دا نظام پا بارا که سو دارب که نوی نظام سری دا خبرو مشین برا ویلی کی بلکه دا دمانو تا پوستو که دا انڈیا دا دمانو نو دا وی اصل نسل برا تا بیان کی تا پوستو بیا دا کرکٹیانو که یو یو تک یو تا دا کرکٹیانو یا چی تپوس تی بید تاجران ہو که دنیا که در طول مالدار خلق سو جیوی دوم را کسان دی اولانه مالدار چی دنیا که در پلانی ملک دی در بل در پلانی ملک دی در بل در پلانی ملک دی خب پیغمبر باری کسی پیجنی نجیو اشهدو ان محمد رسول الله خب از در اشهدو ان محمد رسول الله خب بس سحق کن در پیغمبر اشتی کنه کنه سری پاکلا باندی دیسی پکشتی چی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر دا نوم نیشی ویلے محمد محمد بسو کوئی سکو محمد وی دیب نور پیغمبر سے پیجنی چا نوم ویلے سی نیشی ویلے باز پا صلی اللہ علیہ وسلم کی دمر بریکونہ ولے گئی او دمر مخ کی شاعتشی دا درود نیشی ویلے پا سی تری تیبان دی معنی دای چی دی دا پیغمبر دا نوم سرادت ندی ما او تا سقیسه بین کرده و پر زه ده نایی چاپ که اومه وقتی مواده کول ال تیو اندین را گه اندین خبری شروع کرده و دا دینی طبقی بسی لگیا چی کل از پارغشم جماعتی مرورت مبتی تسی شه عالمی تا خدا خبری دیده کٹی کٹی شروع کرده کار خودیسی چی مخ تری زه گرم نو غول او منډو د ټول سپا کړي او خبرې خو داسې شروع کړي ته څه وې ته څه ما ته وایي زه ګورې هندو نه یم وایي مسلمان یې به نو ما زما خو دا نه دي چې ته هندو یې مسلمان یې خو څومره علم څه شتي ته خو په علماو پسې ته خبرې کوې په دیني طبقې پسې ته خبرې کوې خیر سړي ځانګر وکړم زه ځانګرم وم زه به دې ورته پوه شو دا ډېره مخکېنۍ کیسه ده دیر مخکنی چی پاورزو که من با طالبی کولو زو وسم طالب علمیم الحمدلله و دا مرگ پوری با انشاءاللہ طالب علمیم نا آغا وقتی دا قیسه را پیخ شیو نا ما زن گرمو ما زبا دنیو تا پوستو که مانا که تا جواب را گو زبا او منمی تا پوه ویسه تا پوست ما زمان دا پیغمبر سمیم دی سی مسکی شما توی زگوری دا مسلمانم پا کور کی پیدا ایم با مدد دیویلی او که دندوان کور کم پیدا خوی چی مسلمان شو خدا خوب پیجه نکنه دا خوب واضحه دا رب و پیغمبر دا پیجه دا پیغمبر سنون ده ما توی دا گنوم اللہ ده یه یو خدا وری دو خبر دا ما سر را پیخشی وان ما ماشاءاللہ تا سر خوی چی کم علم ده تا تا دا پیغمبر نم نده معلوم او خبری جری شروع کردی کمی گڑی وڑی تاوی خبر دا ما کوله چې صرف په دې کار نه کیږي چې ته دا په خوله باندې وایې چې واشهد ان محمد رسول الله بلکې ته به د دې اشهد ان محمد رسول الله معنی معلومې چې دې څه مطلب دی او د دې پیغمبر په موږ باندې څه حقوق دي هغه حقونه به ادا کړې نو اله به ته بیا په دې باندې پوه شي د پیغمبر په موږ باندې دا حق دی ګورې چې هغه د ملګرو سره به محبت کړي داگه ده بیبیانو قدر بکه داگه ده بیبیانو سر و محبت زرکی ساتی داگه ده بیبیانو دفاع بکه د پیغمبر د پون باندې حق دی چې دغه اهل بیت د خپلوان د وی قدر وکي د وی عزت وکي د وی تذکیره وکي او د وی دفاع وکي. په دې باندې به اکتفا وکړو. ان شاء الله د یو حدیث روان د بونی الاسلام والا کمسل ته به خبره کوو. که ته شو خیال کړې پنځه ارکان یې ذکر کړو کنه پنځه ارکان چاته یاد دي؟ کلمه د شهادت او مونځ دی بس پوره شو کنه. دا ګورې د یو سړي دپاره ډېر د افسوس مقام دی چې یو سړي ته پنځه ارکان نه یاد. او دقه دا پنځه ارکان چې ورته نه یاد د نه چې دین مسلې ته پوسو کې د فتو مشین سم او پلانې مولا وی اے مولانا بزګر رحمان نه دی وی ته د پنځه ارکان یاد دی ویلی اسلام نه پنځه ارکان نه دی یاد خو مولانا بزګر رحمان داسې سړی دی. پنځه ارکان ماته نه دی یاد خدا نن سبا مولیا نه دی وی پنځه ارکان ماته نه دی یاد خدا دینی طبقه نه ده په دوی پسې به خبرې کوي. نو وای اول خو ته د پنځه ارکان کم سه کم یاد که کنه. نو پنځه ارکان ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړو. شهادتین دوه ګوایانې دا خو توحید ګوایي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رسالت دا یوه شوه. دریم مونځ دریم زکات یا روجه او څلورم زکات پنځم حج. د ګوري د په درې قسمه دي ارکان. د ارکان په درې قسمه دي. بعض ارکان صرف بدني دي یعنی صرف پکې بدني استعمالېږي لکه مونځ نه لکه روجه. مونځ او روجه دې کې صرف بدني استعمال دي. د بدني ارکان وي. دوی ماګه دي چې صرف مالی دي زکات. دریم هغه دی چې هغه مرکب دی دواړو نه. حج بدن په کوم استعمالېږي مال په کوم استعمالېږي هغه حج دی. بعض هغه دي چې هغې کې صرف مال استعمالېږي او زکات دی. بعض هغه دي صرف بدن مونځ او روژه. او بعض هغه دی چې په هغې کې دواړه استعمالېږي هغه کمی و دی هغه حج دی. دویم یې څه ووي؟ دویم رکن ورته ذکر کو وتقيم الصلاه منځ په بندي. د اسلام ګوره په توحید پسې په عقیده پسې دویمه بنیادي مسله هغه د مونځ قایمول دي. اهمه مسله د منځه ده. او اولنۍ فیصله به د قیامت په ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د الله په حقونو کې چې کم حق مبارک کې به اولنۍ تپوس کېږي نو هغه څه دی؟ مونځ دی. کدی کې کامیاب شو مخکې به کامیابي او کدی کې ناکامه شو مخکې ناکامه. وتقيم الصلاه د منځ پابندي کول. د منځ پابندي څه ته وایي؟ په خپل وخت کې مونځ کول. د نارینه وو لپاره د جمعې سره کول ارکان چې پکې پوره وي شروط پکې پوره وي واجبات پکې پوره وي په سنت طریقې سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې دې ته وایي مونځ کول او د منځ پابندي کول. یعنی چې خپل مرضی باندې سهار شپږ بجې ډیوټۍ لره پاسې یو په شپږ بجې مونځ کوه اته بجې لره پاسې یو په اته بجې کوه او بس داسې فخر سره ووایي وایي صحیح د جومات کې نه کوم خو کوم یې داسې دغه سره ووایي چې صحیح ده د ګناه خو کومه جومات کې مونځ نه کول نارینه لپاره د ګناه کبیره ده. نه نه صحیح ده یعنې داسې وړه خبره ده صحیح ده ګناه کومه خو ګوره مونځ کومه. دویمه وی سیده چې بخپل وخی نکوم خو بیا وروسته کومه. او دا خبره مونږ بار بار بیان کړی ده چې مونږ قصدن عمدن لیټ کول که یو کروڑ پیری وکي الله یې نه قبلی. لکه څنګه چې مونږ مخکې وکي د وخت نه الله یې قبلی. سحر مونږ د شپې په دوه بجې قبلیږي نه قبلیږي. نو څنګه دا مونږ سحر په نهه بجې قبلیږي؟ د شپې په دوه باندې دا مونځ نه قبلیږي. نو څنګه دې په اووه بجې قبلیږي؟ څنګه دې په نهه قبلیږي؟ ها معذوره جدا دی. سړی اوده پاتې شو سڑے بیمار دے بل مسل رہا بل چشری اوزری ایس خبر ہے نا خبر کچھ اثر اگر سڑی خبر کچھ اثر اوزر نہیں نو مانز پابندی یعنی منز پا وخ بندی کول دا جمع سر کول او بے دا ٹونگی نو احل بزرہ شکت بر اڈز اڈز او بے وطف چی واتا پس پوش تسنگوی تے پوشوی نانیم پو نو تسنگ منز کے تسنگ دا اللہ سر را بیتا کی او دا منز دا اللہ سر جرگ دا دا چا سر جرگ دا دا اللہ سر جرگ خلق بدی طریقہ کی دی بازو دی چکل ہوئے لکم چیلی سے دنیا پرسی اکثر ہو دا لالچی آنون تک اللہ دی منگا ساتھی دا لالچنا ہو دا دنیا پرستی دو تی چکل ہو مالدار سڑے یاد کی جاگر روان دستا ملاقات لہ یا تبزی دا گم ملاقات لہ نخپی پزمک لگی نلگی بے چکل آگا سر جرگ شروع کے مجلس کی کینی پابسی تھی چی سو پورا گا گمی بیشتے دیو دی وفد را پاسی نا جی تاسو جی کتاو جی براو جی کتاو جی براو دا بکی اولی صرف پا دی چی دس رسی دی دس را پیسی چی دس را مال دی دس را شہرت دی نو زرے نکی گی چی دس را دا جرگ ختمہ کی نو دقشان اللہ والا اوی چی کل اللہ سر پا جرگ بندی نو زرے نکی گی چی را جرگ ختمہ کی پارام پا اطمینان پا سکون سر اگوی منز کے دا دا منز قائم ولتی و تو قیم الصلاة و تو اتی زکا او زکاة بور کے زکاة خپل مسائل دی تفصیلی محدود مال اگر دا پارا شروط تی محدود کسانو لور کول دا زکاة کم مال نبا زکاة ورکے شریط خولے دی کلب ورکے شریط دا خبر کردی دا سی شرطو نی اگر خولی تی نو زکات ورکول و تصوم رمضان و در رمضان د میاشتې روجې نیوه دام د اسلام په ارکانو کې یو رکن دی هر هغه سړی چې طاقت یي او بالغ یي او شروط کوم چې دې لپاره بیان شوي دي موږ خپل ځکې د روجې مسایل ذکر کړي نو په هغه باندې روجې نیوه څه دي لازم دي و تحج البیت او د الله د کور حج کول ان استطعت الیه سبیلا که طاقت یي نو حج حج کول دپاره کوم شرط ولګو چې صحیح چې طاقت چی دلته بل یو فائده به ذکر کړو بعض روایتونو کې ورسره زیادت راغلی دی لکه امام ابن خزیمه رحم الله روایت راوړه امام ابن حبان پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی وتحج وتعتمر او حج به کې اوس به کې عمره به کې هلته ورسره عمره ذکر شوی ده نو صحیح خبر ده چې حج او عمره دواړه واجب دي دواړه فرض دي یو پیر په ژوند کې یو پیر حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې حج یو پیر فرض دي او زیاتی به سره نفلی دي دا که شنو عمره یو پیر فرض ده او دواړو کې دا شرط دی چې د انسان به صحیح دی انسان به طاقت شي کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا جواب ورکو نو دغه ته شو وی جبرئیل صدقتا معنی رشتی دی ویلا خبر دی برابر وکړنو عمر ابن خطاب وی فعجبنا له يسأله ويصدقه من تعجب کو چې یو طرف ته تپوس کې او بل طرف ته بیسه وی وی ته رشتی وی ځکه چې عادتا خودیسی چې سائل تپوس کو ان کے جواب نه پیجنی تپوس کو ان کی تو جواب نہیں معلوم نو څنګه دلته هغه ته وایي چې او دا خبر دې برابر وکړه نو د دلیل له په دې باندې چې د اسرائیل سره علم وو کنه وو سره علم بیا وتی فاخبرني عن الايمان خنو د ایمان په باره کې راته خبر وکړه چې ایمان څه ته وایي دوی مرحلې ته راغی او الاسلام دې په اسلام پورې سره راځي ایمان او زه به ان شاء الله دا وضاحت کنن درس کې موقع ملاو شو وهو نن یا پر روان درس کی انشاءاللہ پا اسلام پسی ایمان دے نوی دے ایمان بارے کرتا خبر ہو کہ ایمان ستا ہوئی اگو تی ایمان دیتا ہوئی ان تؤمن باللہ پا اللہ بانی با ایمان ساتے و ملائکتی ہی پا ملائکو باندی و کتبی ہی دا اللہ پا کتابونو باندی و رسولی ہی دا اللہ پا پیغمبرانو باندی و الیوم الاخر و پا آخرت باندی وتؤمن بالقدر خيره وشره او بتقدير من دي ايمان كخير دي وكشر دي نشور كانش شبك دي اسلام شور كان دي بينزا او دي ايمان شبك هذا شبك اركان شاته يدي الله بان دي ايمان پیغمبرانو بان دي ايمان ورز داخرت بان دي ايمان فقدر بان دي ايمان ملائکو باندې ایمان او په کتابونو باندې ایمان شوجو شپږ شو زما خو کار دا دی چې دین واضح کول او کاغه هر څنګه طریقه باندې او کاغه هر قسم کس مخامخ نشي خو دا خبره موږ څه خپه کوي او زړه ته یو درد میلاویږي چې کله پښتنو کې دا جهالت وینو خصوصا په خپل قوم کې اگر که درد موږ سره الحمدلله ټول امت دی خو زیات حقدار هغه خپل قوم دی اول نو موږ ډیر لري یو دین نه حقیقت ووایم که نه نو موږ څه یو ډیر لري یو زما دا خبره غلط ده ډیر لري یو ډیر لري یو په دې کې کردار زمنګم دی او کردار د مولیانو دی نه صرف موږ ملامت یو عوام او نه صرف مولیان ملامت دي عوام اون ګناشتي د مولیانو مشتي د عوام دا دی چې وخت نه دی ورکړی دین زده کول زیات نه زیات به ژویر او تبلیغي جماعت راغلی وم هغوی سره ناستوم تعلیم ته بس ځکه چې دا پکې لغه اگر سره دی چیره دین سره سره یعنی سنه سوچی شتی چی ده بگلا تعلیم تا که نازو یا گشمشی و لگو ده بگلا سنه سوچی نور بس دین تا که ده چی ابی ده اللہ بخی و اغی بوی چی مونس بگی طریقه ده ابی و تا قوله و سو قل هو تا یاده قل والله عدا و بای برو ان قطع بس بای مطلب من پوی که طول مر پده که منزونه که ده بگیو لکه سره چی منزونه که مولیانو تم گناشتی چه اوس الحمدلله علم ډیر خور شو خو لږ چې شاته لاړ شي د مولیانو سره علم ډیر نه و زه د خپلو علاقو مولیانو خبره کوم چېرته کتاب نیم به ورسره پروت هغه هم اکثر د خلاصه او قدوري او د کتابونه به ورسره پراته و او اوس په دغه کې چې څه وي اوبه که نه و هغه یو ملا پسې چېرته وي څوک تلی ووي چې زما پلار مې مړ دی نو چې میراث کې څومره برخه ده خو ته زه به کتاب وګورم ستا څه نوم دي او ته خپل نوم ویلی چې زه خالد نو سبا لی ورته به یې ویلي چې خفه نه شو ورکه ستا نوم ما ونه موندو په کتاب کې نه دې شو وا چې بس کتاب دوه پراته دي او بدې کې کسه دي دا بیان کې کدې کسه نه وي بیا کسه بیانو کسه د زلیخې کسه د ابراهیم علیه السلام کسه د ابرهه او دا یو څو کیسې معروفې به دا بیانوو ایوب او په کې مکثر څه دي اسرائیلي روایت دروغ دا غریبي مریبي چې راکه کېږي دا کیسې چې کېږي دا کیسې ډېرې مشهورې دي په غوږ باندې ګوته کېږي او بل کیسه روایلي او دومره راکاږي دومره راکاږي هغه ټکې چې زه کله کله حیران شم چې دا خو ډېر اوږد ساه دي بدې کیسې دي د عوامو بیا دا حال دی اسلام څو ارکان دي یو بل ته ګوره بل ته څه د ایمان څو ارکان دي لکه ایمان ارکان خو یره دا حال دی چې بنیادي دغه ما اوس غټه مسله بیان کړې ده چې نه د زکات شروع او طریقه او د میراث تقسیمولو مسلې مې بیان کړې ګوره د ګرانې مسلې دي نه اسلام او ایمان ارکان دا ماشومانه او ته میادي ماشومانه او ته یادی الحمدلله او دلته خو دلته په سکولونو کې غي دلته د عربو چې کوم خصوصا د سعودي عرب چې کوم تعلیم نصاب دي ورکوالی کې اولنی کلاس کې چې کله ماشوم داګه نه پاره وي شي ماشوم ته په اسلام سور کوي زمونږه غټ پټ سړی د اسلام پر کار نه پوي او چې له به درې ته وي جوړ د ډاکټر دی امریکا کې ډاکټري کړي بیا څه تعجب ده کټه کې وبخړي ری شي موږ ډېر لري پاتې شو د دین نه ډېر لري پاتې شو کوشش کوي چې دې دین ته ځان را نږدې کوي او د دین ځان ته را نږدې کوي کوشش کوي په دې دین باندې ځان پوه کړي الله ته مخامخ کېدی دي ګوره ټول عمر ټول عمر ګوره په دنیا کې پاتې کېدنې دي ګورې یو ورځ به زه او ته دا نن چې نن نن چې به کوم کټ باندې مړی پراته وو یو ورځ په دې کټ باندې موت هم پریوځو او دا کټ خالي کېږي نه متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب شاعر وی چې د یو تکوزیږي به د بل او توخیږي یو کوزیږي بل خیږي خدا کټ خالی کیږي نه چې ته خالی شې نه هر وخت په کیسوک نه شوک هر وخت شوک نه شوک مړ لیکټ کې راغسته یې کنه یو ورځ موږ هم دې کټ کې راځي نو الله ته بس جواب ورکړي چې ما په سوداګرو کې مزدوري ډېره کړې ده کما په ملک کې چې له ځان لکه کور جوړ کوو دیرش کمرې او سلویخ کمرې په دغه پورې خاتې سن څه کوی زده کول غواړي کنه خ دومره څه کوی زده کوي چې د مرګ پورې د ژوند خو به تیر کې په صحیح طریقې سره کنه رڼا خو دې لګا کنه دومره مسلې کوی زده کا کم سي کم دومره کوی زده کول پکار دي نو اهتمام کوی کوشش کوی د ایمان ارکان په دې حدیث کې هغه شپږ بیان شوی دي پله باندې ایمان په ملایکو په کتابونو په پیغمبرانو په آخرت باندې او په تقدیر باندې ایمان کې خیر دی او که شر دی ها اولنی رکن یې څه ذکر کړی دی پله باندې ایمان الایمان بالله پله باندې ایمان په دې کې سلور خبرې د نارایزي یاد کړئ دا مسئله پله باندې ایمان سید د خولي خبره نه ده پله باندې ایمان په دې کې سلور خبرې د نارایزي اولنی د الله په وجود باندې ایمان چې الله موجود دی چې الله موجود دی او د دې مخلوق یو څه دی خالق دی د دې کېدی چې له دومره ښایسته نظام دی بغیر د خالق نه رواني د دومره غټه دنیا دی اسې رواني د شپو ورځ چې راځي د بخپله راځي د نورو سپومۍ چې په ترتیب سره روان دي بخپله د مرګ او ژوند چې راځي د بیماریانې چې راځي د مالداری غریبی د هر څه په خپله کېږي او بده انسان په خپله مړ شي نه یو خالق دی یو اله دی یو رب دی چې دا ټول نظام هغه چلوي الله په وجود باندې ایمان او په دې ډېر زیات دلیل او خبره به ډېر تفصیل له لاړ شي د الله په وجود باندې ایمان د نقل او عقل نه ثابته خبره ده قرآن او حدیث کې خو ثابته ده خو که یو سړی وي وسره ملحد سره خبرې کوي ملحد سره قران او حدیث نه مني نو عقلي دلایل په خډیر دي چې دې مخلوق د پاره او خالق دی ځکه کله چې یو باندې چې نه ته پوښتو شو چې تا خپل رب څنګه پیژندلې نو هغه ده وي وي چې په کوم ځای باندې د خپو نخې په کوم ځای باندې چې قدمونو نخې نو دلالت کوي په دې باندې چې به یې لاره باندې څوک تلے او په کوم ځای کې چې د بیزو غړې پچې پرتی دلالت کې بس باندې بیزی غړې په دې لار تیری نو دا غټ اسمانونه او د دنګ دنګ غرونه او د ناشنا ځمکه د دلالت نه کې په دې باندې چې یو خالق موجود دی دا نه شي دي ګره چې د اسمانونو ته غره شي ولر دي د ځمکه د ځمکه اچھا ټینګه کړې ده د غرونه چې او درولې دي ار څه پرې ده ځان ته ورته چا پیدا کړی د دې ناشنا نظام دومره ناشنا نظام چې انسان ورته حیران شي دا چا انته کې صرف دې ته سو چکی کنه انټرنیټ کې بسر چکی فائدہ من شي نه بګي ګوره فائدہ من انټرنیټ پر شي ضرور هر شی بګي شي او هر سړی سره د بجیو کې پروت شي سپینګیروم انټرنیټ شروع کړی لکه سرچ وکیو که د انسان د بدن په باره کې هغه عجایبات به ویني چې خپل رب د عظمت په دې په زړه کې سم ډېر شي یوازې په دې مخ کې دننه یوازې په دې سر کې دننه په دې باندې سر چوکه وی ګوره چې په دې سر کې کوم عجایبات دي د الله د قدرت حیران به شي ورته اس یو خبره به د دې ذکر کړه په سترګه کې دننه اوبه شتي که نشتي غوږ کې دننه شتي پوزه کې شتی خلکی شتی یو سر دی او سو قسم اوبه دی سلور قسم استرگی اگه اوبه تروی دی ده غوگونو اگه ترخی دی او د خولي غسی دی او خوږی او هر یو خپل کار دی. په یو سر کې دنه د درې څلور قسمه د اوبه د دغه رب کار دی. بېدي ته وګوره چې دا د جبې ته وګوره غوښه غوښې لره واچوه ړکوه ړکوه او خبرې کېږي. دا دلالت نه کوي په دې باندې چې یو خالف شتي ولې نه کوي. نو اوس ملحدین څه وایي؟ وایي دنیا په خپله پیدا شوې ده، دماکه وشوه او هر څه شو پیدا شو. ناشنا خبره دماکي سر څه پیدا شو. بهتر یې چې کار وکړه یو کیمره والا کیمره او یو ملحد سره کینه ابه تا دوی ډېر مزدار کیمره ده په سوري واغست ونه دا خو زه پروت وم دماکه وشوه چې موږ تو کیمره پرته وه وړی سری نه ورو خبرې کې دماکه وشوه کیمره پیدا شو. نو د دې کمزوري کیمرې مبارک کې نه مني او دا ناشنا سترګې چې کمره به جوړې کړې وي نو دې سترګو باره کې دا وایي چې داسې پیدا شي او دا کمزوري کیمره دې باره کې نه مني. نو دا عقل نه مثابته ده. عقل هم دا وایي چې یو شی شتي نو د هغې پیدا کوونکی هم شتي. نو د الله په وجود باندې ایمان، دویم د الله په ربوبیت باندې ایمان. ربوبیت څه معنی؟ الله د الله په کارونو کې یوازې ګڼل. پرونو کې زما دا مسله بیان کړې وه، الله د الله په کارونو کې یوازې ګڼل، باران راورول، رزق ورکول، مرګ او ژوند، د دنیا نظام او داسې نورې ډېرې خبرې په دې کې الله یوازې ګڼل. درېیمه خبره پکې دا ده، د الله په الوهیت باندې ایمان، یعنی الله په بندګۍ کې به هغه یوازې ګڼي. بندګۍ به کې یوازې د هغه کې ولی، نبی، ګټه، ونه، ملائک، پیریان، هر څوک چې دا به د الله سره نه شریک کړي په عبادت کې. او څلورم، د الله په نومونو او په صفاتو باندې به ایمان ساتي. کوم نومونه او صفات چې الله ځان له ثابت کړي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورله ثابت کړي په صحیح حدیثونو کې، هغه به الله له ثابتي او تشبیه به نه ورکې د مخلوق سره. یعنی د الله دا صفت دي چې لکه د مخلوق نه نه، صرف په حقیقت ثابتي او کیفیت به چاته سپاري؟ کیفیت به الله ته سپاري. دې ته ویل ایمان بالله. دویم، و ملائکته، ایمان د الله په ملائکو باندې. ملائکې یو ناشنا مخلوق ته الله پیدا کړی د نور نه، دا مخلوق الله پیدا کړی د څه نه؟ د نور نه. په دوی باندې ایمان ساتل چې او داسې یو مخلوق شتي چې هغوی ته ملائک ویلی کېږي. او دا فایده ده کې دوی ته ملائک وایي، فرښتې ورته مه وایي. وجدره چې ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه لتسميه الانثى. الله د مشرکان مبارک وي، مشرکان دي ملائکو ته الله لونه وي، جنکی وته وي. او یادي چې نومونه ولې دي چې جنکوي؟ نو زموږ په پښتو کې د پرښته او پرښته دا چې کله استعمال کې دا د مؤنث لپاره راځي، لکه ته دې سو پرښته راغې که پرښته راغله؟ راغله. ها، پرښتې لاړې که پرښتې لاړو؟ لاړې. دا خو مؤنث لپاره به ضمیر پکې راځي کی. تا اردو کې صحیح دی، فرښته آیا، فرښته گیا، به پای کې صحیح راځي اردو کې. پښتو کې صحیح نه راځي. نو ملائک ورته وایي، ملائک راغلو، ملائک لاړو. او ملائک د جمع ده یو ملک ته، یک ته دي چې یو ملائک را کوش به هم صحیح ده، هیڅ خبره نه ده. نو دې باب کې احتیاط ښه ده انشاء الله. نو د الله په ملائکو باندې ایمان ساتل ده، د ایمان په ارکانو کې یو رکن دی. د کومو چې موږ ته تفصیل معلوم دی په هغوی باندې تفصیلي ایمان، د کومو چې نه دی معلوم په هغوی باندې غونډ او لنډ ایمان. لکه مثال جبریل علیه السلام نوم موږ ته معلوم دی که نه؟ زموږ ایمان دی چې د یو ملک نوم پکې څه دی؟ جبریل علیه السلام. او دی د ټولو مشر دی. بل اسرافیل علیه السلام، او کار یې څه دی؟ شپېلې کې پوکې کول. دریم میکائیل علیه السلام، او کار یې څه دی؟ باران راورول. څلورم د بل چا نوم پکې؟ ملک الموت. د خلکو نه ساګانې اخلي. پنځم مالک چوکیدار د څه شي د جهنم. شپږم او منکر نکیر قبر کې چې به کوم تپوس کوي. کرام کاتبین دا خو یو صفت شو خو نومونه چې ګوره کوم موږ ته معلوم دي په هغې میمان دی بیاجي صاحب وو اسرائیل. اسرائیل باره کې موږ څه ویلو په صحیح سند سره اسرائیل نوم نه دی ثابت نه. د اسرائیل نوم چې قرآن کې الله کوم ذکر کړی ملک الموت ورته ویلی قل یتوفاکم ملک الموت تاسو نه به سا اخلي ملک د مرګ ملک الموت به ورته ویل. غوره دا ده چې بلکې په کار دا ده غوره نه په کار دا ده اوس یو نوم نه دی ثابت قرآن کې او حدیث کې نو موږ ګوري استعمالو هغه نو اسرائیل نوم د په صحیح سند سره نه دی ثابت. بیا په دې ملائکو کې الله دا ترتیب کړی دی چې هر یو له خپل کار ورکړی دی په دې به ایمان ساتي چې د هر یو ملک خپل کار دی. لکه جبرئیل علیه السلام کار څه دی وحی راوړه اسرافیل په شپېلۍ کې بوکې وي میکایل باران راوړول او ملک الموت ساګانې اخلي. مالک د جهنم چوکیدار دی رضوان د جنت چوکیدار دی. کرامن کاتبین لیکل کوي بعض ملائکه هغه دي چې هغه له لکه څنګه چې دغه کې الله ویلي سورت الرعد کې چې د انسان د مخکې شاته ملائک دي د انسان حفاظت کې بعض الله په دې مقرر کړي او به دې سزا بعض ملائک به د قیامت پورې جهنم راوړي بس بسکی بس بسکی بعضو ملائکو د الله عرش اوچت کړی. نو ایمان زموږ دا دی چې د هر ملک ته الله یو ډیوټي حواله کړی دی یو کار یې ورته حواله کړی او په دې باندې به ایمان ساتي او دا ایمان به هم ساتي چې دا ملائک دوی نه ګناه نه کیږي دوی ګناه نه کیږي. لا یعصون الله ما امرهم الله وی دوی بالکل نافرمانی نه کوي د الله. الله چې ورته څه ویقه کوي ويفعلون ما یؤمرون. د ملائکو باره کې به دا خبره یاد ساتي. ملائک حاصل دا شي زورور مخلوق ته د الله ګناه چې نه کیږي الله چې ورته څه ویقه کوي. د بعضو نومونه راغلي د قرآن او حدیث کې زموږ په ایمان دی د بعضو ندي راغلي په هغو زموږ ایمان دی د بعضو کارونه پکې واضح راغلي دي چې دوی دا کار کوي په هغې زموږ ایمان دی د بعضو کارونه پکې نه دي راغلي په هغوی باندې زمونږ ایمان دی ورسېدي په دې باندې دي ته ایمان په ملائکو باندې. بیا دریم ایمان په کتابونو باندې و ملائکته و کتبه په کتابونو باندې. کتابونو مراد کوم کتابونه دي؟ آسماني کتابونه. نو په ټولو آسماني کتابونو باندې زمونږ ایمان دی په ټولو باندې چله را لېږلي دي خصوصا قرآن کریم. بیا دې کوم د قشان مسله ده کوم کتابونو نومونه چې موږ ته معلوم دي نو په هغې باندې زموږ تفصیلي ایمان دی کوم چې نه دي معلوم په هغې باندې زموږ مجمل ایمان دی. تورات موسی علیه السلام باندې نازل شوی زموږ په ایمان دی. انجیل په عیسی علیه السلام باندې. صحف د موسی علیه السلام زموږ په ایمان دی. صحف ابراهیم زموږ په ایمان دی. زبور زموږ په ایمان دی چې نازل شوی په داود علیه السلام باندې. ها او داسې ډېر کتابونه دي چې نومونه الله نه دي ذکر کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ذکر کړي په هغې باندې هم زموږ ایمان دی او دا هم زموږ ایمان دی. دا خبره یاده کوي چې د آسماني کتابونه ټول د الله حقیقي کلام دی. آسماني کتابونه ټول د الله حقیقي خبرې دي کلام دی. ګورئ د الله حقیقي خبرې دي او کلام دی. او بیا دا ټول د ټولو نه اوچت کوم کتاب چې دا کوم یو دی هغه قرآن کریم دی چې الله سبحانه وتعالی رالېږلی دی د جبریل علیه السلام په واسطه باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا بیان کړی دی بیا د هغې وضاحت کړی دی. ته ایمان په کتابونو باندې ورسولیه او ایمان په رسولانو باندې. نو زموږ په ټولو رسولانو باندې ایمان دی چې کوم د الله طرف نه رالېږلی شوي د کومو چې نومونه راغلي دي په قرآن او حدیث کې نومونو سره پې زموږ ایمان دی د کومو چې نومونه نه دي راغلي په هغو باندې هم زموږ ایمان دی. او د یو پیغمبر نه انکار د ټولو نه انکار دی. یو سړی وي زه صرف موسی علیه السلام نه منم وای دا نور دم نه دي منلي. یو سړی وي زه زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی دا نه منم وای دا نور دم نه دي منلي. په یو باندې ایمان په یو باندې ایمان نه راوړه دا په ټولو باندې ایمان نه راوړي چې دوی باره کې د عقیده ساتل چې دا د الله سبحانه وتعالی بهترین مخلوق دی بهترین مخلوق هغه پیغمبران دي. بیا په پیغمبرانو کې اولو العزم پنځه پیغمبران د ټولو نه غوره دي. کم کم نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دته اولو العزم وي. دا پنځه د ټولو نه غوره دي او په دې پنځو کې بیا د ټولو نه غوره هغه زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دي. او دې کې اختلاف دی بیا د علماو په منځ کې چې پیغمبر پسې غوره کم یو دی. نو بعض وایي چې موسی علیه السلام غوره دی او بعض وایي ابراهیم علیه السلام غوره دی، والله اعلم. نو دوی په باره کې د عقیده ساتل چې دوی چې کومه څه خبرې بیانوي د الله د طرف نه راوړي چې د دوی خبره به مني، د دوی په خبره باندې به عمل کې. لکه امام مالک رحمه الله په مسجد نبوي کې ناست وو دا خبره وکړه وي د هر چا د خبرې نه به څه اخلي او څه به څه به پرېږدي، ولې به څه اخلي او څه به پرېږدي؟ ځکه چې کومه خبره صحیح هغه به مني، چې کومه غلطه ده هغه به پرېږدي. وي سوای د دې قبر والی نه، قبر والی چا ته اشاره؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د هر خبره به مني، نو د پیغمبرانو خبرې به مني. او دغه شان د عقیده به ساتي چې پیغمبران معصومین دي. معصومین څه ته وایي؟ الله د ګناهونو نه ساتلي دي، معصومین دي، الله د ګناهونو نه ساتلي دي. او دا عقیده هم ساتي چې دا انسانان دي. څه دي؟ انسانان دي. په دې کې دوی زموږ په شان دي. ګوره قل انما انا بشر مثلکم، اے پیغمبر دوی ته ووایه چې زه ګوره ستاسو په شان، ستاسو په شان انسان یم. خو صرف دومره دی چې الله غوره کړی دی په څه سره؟ په نبوت سره، په رسالت سره. نور دی زموږ په شان انسانان دي. که څوک ووایي چې پیغمبر رڼا ده نو دوی دوه معنی دي. یا خو رڼا دی یعنی صفت یې رڼا دی، یعنی پیغمبر سره هغه څه دي چې څوک اومني او عمل پ کوي نو هر څه ورته رڼا شي. دا خبره صحیح ده. او که څوک ووایي چې پیغمبر رڼا ده مانا چې پیغمبر ذات نور دی، انسان نه دی، رڼا ده او د نور دی، نو بیا دا خبره څه ده؟ دا غلطه ده. ورسېدی په دې باندې کنه، په دې باندې به اکتفا وکړو. او یاده کوي دا خبره چې د ایمان په ارکانو کې موږ کم رکن پورې خبره وکړه؟ رسولانو پورې. ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله. روان درس کې به د آخرت خبره، د تقدیر خبره، او بیا د قیامت علامات بیانول. قیامت به کله راځي، کله به نه راځي، د هغې نښې دا خبره به انشاءالله په روان درس کې بیانو. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې. الله دې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.